Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, mendebarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaripun monggo kita tansah ndelik muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awin nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Wontene pepanggihan punika badhe kita lajengaken kajian tafsir Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Inggih menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 57 saking urutan ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Kasebat wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping 27 lan ugi 28. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Allah paling firman, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum. Sira aja padha khianat marang Gusti Allah lan sira aja padha khianat marang Rasul sallallahu alaihi wasallam lan sira aja padha khianat marang amanah-amanah sira kabeh. Wa antum ta'lamun, padahal sira padha mangerteni. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Lan do ngerti yo sira kabeh menawa sak temene bondo-bondo sira lan anak-anak sira kuwi yo mung dadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun adzim. Lan sak temene Gusti Allah ana ing ngarsane ana ganjaran kang gedhe banget. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Asyikh Abu Bakar Jabil al-Jazairi wonten ing ayat menika ngendikake, udhkur ayyuhal qari'ul karimu ma qad sabaqa an araftahu wa huwa anna Allah ta'ala yunadi ibadahu al-mu'minina bihi wa biliqaihi wa kitabihi wa rasulihi likamali hayatihim yunadihim liya'murahum au yanhahum au yubashirahum au yunadhirahum di'annahum ahlun li'ayyasma'u wa yuti'u. Kita imut malih Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah ta'ala. Sampun kita mangertosi menawi Allah subhanahu wa ta'ala nalikanipun nimbali hamba-hambanipun ingkang iman, lan hambanipun ingkang iman menika hambanipun ingkang iman dumateng dinten kiamat, iman dumateng kitabipun, iman dumateng rasulipun. Allah subhanahu wa ta'ala nimbali hamba-hambanipun menika karana kesempurnaan panggesanganipun wontening alam dunya punika. Dipun timbali kangge dipun dawuhi utawi kangge dipun awisi. Utawi nalikanipun Allah Ta'ala nimbali menika yubashirahum, paring kabar gembira. Au yunadhirahum, utawi paring peringatan. Kenapa mekaten li'annahum ahlun li'ayasma'u wa yuti'u. Awit memang tiang mukmin menika dados tiang ingkang gadahi hak. Lan ugi piyambake menika dipun dawuhi supados mirengke lan ugi taat. Dumateng sinten Allah Subhanahu wa taala lan dawuh-dawuhipun. Nah, wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nadahum liyanhahum an amrin khatirin. Allah taala menika nimbali kangge dipun awisi saking perkawis ingkang bahaya. Napa perkawis ingkang bahaya menika wa huwa khianatuhum lahu Subhanahu wa taala. Iki menika khianatipun tiyang mukmin dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tetes dipun awisi saking sifat khianat. Lan khianat wonten ing mriki khianat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi khianat dumateng Allah Subhanahu wa taala bi ayyudhira ahaduhumut ta'ata wa yukhfil maksiyata. Kanti dhewekne ngetingalke ketaatan lan ndelikake kemaksiatan. Terus menawi ingkang taat menika diketok-ketokke. Nggih, ingkang taat menika diketok-ketokke. Ananging maksiat menika didelik-delikke. Utawi dhewekne menika remen ngetingalke taat ananging janjane nalikanipun dhewekne menika dhewean senengane maksiat. Kenapa kok tiyang mukmin dipun awisi saking sifat kados mekaten? Idhadzal wasfu la yaliku bil mukmini abada. Awit sifat menika mboten pantas. Sifat menika mboten pantas dipun tindakke dening tiyang mukmin. Saklawas-lawasipun. Mboten pantas babar blas. Wa innama huwa wasful munafikin. Awit menika janjane sifatipun tiyang munafik. Lida nahahum anhu wa haddharahum ayyakuna fihim. Bramila Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi tiang-tiang mukmin dados kados ini tiang munafik menika lan Gusti Allah ngemutaken supados tiang mukmin menika mboten dados kados ini tiang munafik. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun ngelingaken Allah Subhanahu wa taala kama nahahum an khiyanatil amanatil lati yu'tamanuna alaiha wa hiya khasatun wa amatun. Semantan ugi wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala ugi ngawisi saking khianat dumateng amanah ingkang dipun amanahaken dumateng dhewekne lan menika sifatipun khusus utawi umum. Dados khianat ingkang sifatipun khusus, khianat ingkang sifatipun umum. Nafal khasatu hiya ma yu'mannu alaihi al-mar'u min akhihi. Lan amanah ingkang khusus wonten ing mriki contohipun kados dene nalikanipun tiyang menika dipun paringi amanah saking sedherekipun kados dene kamalin ausilin minal asrar, amanah arupi pondo dunya, amanah arupi rahasia nggih lan ugi napa kemawon. Wal amatu hiya kullu takalifi syar'iyyati allati kallafana Allahu ta'ala biha hatta al-ghusli minal janabati amanatun. Lan amanah ingkang sifatipun umum ingkang dipun maksud wonten ing mriki nggih menika sedaya dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun dawuhaken dumateng kula panjenengan sami ngantos-ngantos al-ghusli nggih menika nggih siram janabah kalebet amanah. Nah, pramila saking mriki kita mangertosi amanah niku wonten kalih, amanah ingkang sifatipun umum lan amanah ingkang sifatipun khusus. Amanah ingkang sifatipun khusus inggih menika amanahipun menungso dumateng menungso sanesipun. Lan menika saged arupi napa kemawon, saged bondo dunya, saged arupi rahasia lan sanes-sanesipun. Lan aman ingkang sifatipun umum nggih menika dawuh-dawuhipun Allah Taala wonten ing Al-Qur'an ingkang dipun dawuhaken dumateng kula panjenengan sami. Ngantos-ngantosipun ngendikake silam janabah menika kalebet amanah. Pramila nggih nek boten ditindakake nggih dosa. Wa qauluhu wa antum ta'lamun lan wonten mriki firmanipun Allah Taala lan sira kabeh do ngerti. Maknanipun ngertos agengipun kejahatan saking amanah, agengipun kejahatan saking khianat. Lan ugi dampak saking tumindak khianat menika wau dumateng jiwa lan ugi dumateng masyarakat. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala wonten ayat selanjutipun Allah ngendika wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Lan do ngerti yo sira kabeh sak temeni bondo-bondo sira lan anak-anak sira kuwi fitnah utawa ujian utawa godaan. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim lan sak temeni Gusti Allah ana ing arsane kuwi ana ganjaran kang gedhe banget. Nah wonten mriki a'lamahum bima min sya'nihi ayyakuna sababul hamilu lil 'abdi 'ala khiyanatin aya khianati amanatihi ala wa huwa hubbul mali wal waladi. Wonten mriki Allah Taala paring pirsa dumateng kula panjenengan sami inggih menika sebab ingkang dadosaken tiyang menika nyimpang saking amanah utawi sebab ingkang dadosaken tiyang boten amanah dumateng amanah ingkang dipun paringaken dumateng dhewekne nggih sebabipun inggih menika hubbul mal wal walad. Ya, mergo dhewekne tresna seneng dumateng bondo donya lan seneng dumateng anak-anak. Wa huwa hubbun fitriyun idza lam yuqawimhul abdu bil khaufi minallah wa bi muraqabatihi ta'ala la yuslimu min adahu wa fitnatuhu kama qala ta'ala. Lan tresno dumateng bondo donya menika janjane semanten ugi tresno dumateng anak-anak menika menika raos tresna ingkang sifatipun fitrah. Ateges menungsa menika nek normal nggih memang kados mengaten. Nah, raos tresna ingkang sifatipun fitrah ateges saben tiyang menika nggadahi nek hamba menika mboten napa mboten jagi saking raos tresna menika wau kanthi napa kanthi sifat ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi nyerak dumateng Allah taala la yuslim min adahu wa fitnatuhu. Pramila tiyang menika napa mboten saged selamat saking fitnahipun saking godhanipun. Pramila dipun ngendikake innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sak temene bondo-bondomu lan anak-anakmu kuwi kalebu fitnah. Tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala kalebet fitnah ateges tiang menika mboten selamat saking gangguanipun lan ugi fitnahipun. Lajeng wa annallaha indahu ajrun adzim. Lak santem meniku si Allah kuwi ana ing ngarsane ana ganjaran kang gedhe banget. Menika tanbihun lahum ala anna tarkahum ma tad'u ilaihi anfusuhum min khiyanatil amanati li ajlil huffadhi ala amwalihim wa is'adi auladihim indallahi ma huwa khairun minhu wa huwa al-khiyal jannatu darussalam. Nah wonten ing mriki wonten peringatan kangge sinten kemawon ingkang ninggalaken napa ingkang dados bujukan godanipun jiwa. Nggih, arupi khianat dumateng pimpinan, khianat dumateng amanah. Pramila wa is'adihim li ajalil huffadhi ala amwalihim wa is'adi awladihim indallahi ma huwa khairun minhu wa huwal jannatu Darussalam. Nah, mau kita aturaken menawi berikan peringatan kangge sinten kemawon tiang ingkang ninggalke napa ingkang dados bisian godhanipun jiwa arupi khianat dumateng amanah. Menika kathah syariat sing dilanggar. Nah, menika ugi kalebet khianat. Awil khianat wa dipun ngendikake ayyud hira atta'ah wa yukhfi al-maksiyah. Ngetinggalke ketaatan ananging napa ndelikke maksiat. Menika ugi kalebet khianat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, sok sinten tiyange ingkang saged ninggalke napa ingkang dados bisian-bisian jiwa menika wau. Nggih. Bisian jiwa kangge napa li ajlil hufadhi ala amwalihim kangge numpuk-numpuk bondo nggih kangge nyengke anake nggih menika balesanipun ganjaranipun menika kesaenan mboten sanes nggih menika al jannatu darussalam surga kampung keselamatan fa in taraku mata da'u ilaihi nufusuhum ila ma yad'u ilaihi rabbuhum subhanahu wa ta'ala. Nek dhewek ne saged ninggalke napa ingkang dados bisian-bisian godhanipun jiwa dumateng napa ingkang dipun timbali dening Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha yujzihim bi a'dhami ajrin wa ahsani jazain. Satemene Gusti Allah bakalan paring ganjaran kanthi ganjaran ingkang ageng sanget lan ugi balesan ingkang sae sanget. Li'annahu ta'ala indahul ajrul azimu. Awit Allah Subhanahu wa taala menika nggadahi ganjaran ingkang ageng. Yu'tihi man jahada nafsahu wa sabara ala ta'ati rabbih. Menika dipun paringaken dumateng tiyang ingkang jiwanipun menika tansah dipun tahan. Boten dipun turuti napa ingkang dados bisian-bisianipun lan jiwa ingkang sabar nggih. Dumateng taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, taat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam lan dheweke boten khianat dumateng Allah lan Rasulipun. Lan ugi dumateng amanah-amanahipun. Waqad yakunul ajru fid dunya bil rizqi al hasani. Lan ganjaranipun wonten ing donya menika insyaallah bakalan dipun paringke inggih menika napa rezeki ingkang sae. Lan ugi panggesangan ingkang ngremenaken. Menika tambahan saking ganjaran ingkang paling ageng inggih menika surga lan sedaya kenikmatanipun wonten ing dinten kiamat. Nah, awit wonten sunggalipun riwayat dipun ngendikake annal abda idza taraka syai'an min umuri dunyahu lillah. Menawi wonten tiyang hamba ninggalke sunggalipun perkawis saking urusanipun donya karana Gusti Allah, terus ninggalke donya karana Gusti Allah, awadhahullahu ajran minhu fid dunyahu wa ukhrahu. Gusti Allah bakalan ganti kanthi ganjaran wonten ing dunyanipun lan wonten akhiratipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsunuhuna ayyuhal qari al-karim wal mustami'ul mustafidu an adqura marwa Abdul Razzaqi ani Zuhri fi sababi nuzuli hadha nida'il karim. Ah, wonten ing kesempatan punika sae nalikanipun kita sebataken setunggalipun riwayat saking Abdul Razzaq saking Az-Zuhri ngeni fi sababi nuzuli hadha nida'il karim. Sebab kenapa kok lajeng Gusti Allah nurunaken ayat punika? Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menika nurunaken ayat punika. Napa sebabipun? Marwa Abdul Razzaqi An-Zuhri fi sababi nuzuli hadzan nida'il karim Id qala innaha nazalat fi Abi Lubabata. Napa ingat dipun riwayataken dening Abdul Razzaq saking Az-Zuhri ngeneni sebab kenapa Gusti Allah lajeng nurunaken ayat ingkang mulya punika. Napa innaha nazalat fi Abi Lubabata ibni Abdul Mundzil. Ayat menika mandhap ngeneni si Abu Lubabah bin Abdul Mundzil. Tetes ayat menika sebab turunipun nggih menika mandhap dumateng ngeneni sahabat nggih Abu Lubabah bin Abdul Mundzil. Lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidhata. Nalikanipun semanten Allah Subhanahu wa taala ngutus Abu Lubabah menika dumateng Bani Quraidhah. Subados Bani Quraidhah menika purun tunduk dumateng hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum muhasaruna min kibalil muslimin, lan menika sampun dipun kepung dening tiyang muslim. Nah, karana napa? Karana lianzilu ala hukmi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hum muhasaruna min kibal muslimin. Falamma wasala ilaihim istasyaruhu fi amrihim fa'asyara ilaihim bidzalika ay biqabuli hukmi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nalikanipun semanten nggih si Abu Lubabah menika dipun utus dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nemoni Bani Quraidhah supados paring kabar nggih nek Bani Quraidhah menika sampun dikepung lan supados nderek hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nalikanipun dumugi dumateng Bani Quraidhah istasyaruhu fi amrihim. Lajeng Bani Quraidhah menika musyawarah wonten ing urusanipun dumateng Abu Lubabah. Wit menika memang utusanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihim bidzalika ay biqabuli hukmi Rasulillahi. Pramila Abu Lubabah menika ngisyaratakan ateges paring dawuh kanthi isyarat supados nggih Bani Quraidhah menika manut nggih nampi hukumipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ananging nalikanipun semanten ila annahu asyara biyadihi ila halqa ila halqihi. Ananging nggih Abu Lubabah menika ugi nalikanipun semanten ugi ngenehi maringi isyarat kanthi tanganipun wonten gulunipun. Tetes isyarat mekaten. Tanganipun dideleki wonten gulu. Ingkang menika nandhaaken innahu adzabhu. Maknanipun berarti dipun pejai. Ai an-nuzul ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maknahu annahu ya'muru bidzabhikum. Menawi kok purun manut dumateng hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam menika maknanipun nggih menawi Rasul menika ndawuhi supados dipun sembelih. Dipun pateni. Nah, summa fatina fa'alima annahu bi isyaratihi bi yadihi ila halqihi qad khana Allah wa rasulahu. Lajeng Abu Lubabah menika menggalih. Nek napa sing ditindakake menika kok ketoke mboten terus. Nek napa ingkang dipun isyaratke kanthi tanganipun menawi Bani Quraidhah menika nek manut kali Rasul utawi ndereki keputusan utawi hukumipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika maknanipun berarti dipun sembelih. Nah, piyambakipun rumaos nggih nek mekaten menika khianat dumateng Allah lan Rasulipun. Pamrih piyambakipun rumaos lan tobat. Nek niki niku mboten kepareng, nek niki niku khianat dumateng Allah lan Rasulipun. fa'ada min diyarihim wa halafa alla yadhuqa dhawaqan hatta yamut. Ajeng piyambakipun wangsul lan mergo rumangsa salah wau dhewe ini sumpah. Mboten bakalan dahar ngantos sedo utawi tobatipun dipun tampi dening Gusti Allah. Wa antalaqa ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Abu Lubabah menika tindak teng Masjid Nabawi. Nggih menika masjidipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lajeng piyambakipun menika naleni awakipun wonten setunggalipun tiang. Setunggalipun cagak. Saking cagak-cagakipun Masjid Nabawi nalikanipun semanten. Lan ngantos dumugi sak menika tu'rafu al'an bisara bisariyati Abi Lubabah. Ngantos zaman sak menika nggih cagak menika kawastanan cagak Abu Lubabah. Awit cagak menika wonten ing mriku jaman rumiyin Abu Lubabah menika ngerut awake nggih dados ditaleni awake nggih wonten ing mriku merga piyambake menika nyuwun supados tobatipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Rumaos klentu. Dene rumaos klentu. Nah, dados nek sak menika nggih papanipun nggih wonten sekitar raudhah. Terus ketinggal wonten mriku wonten napa? Wonten cagak ingkang kawastanan cagak Abu Lubabah. Nggih jaman semanten dipun ginakaken Abu Lubabah kangge ngrot awake nggih kangge piyambakipun nyuwun nggih supados tobatipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mayangkan Allah Subhanahu wa taala, famakatha tis'ata ayamin. Pamirsa dewek ini menika ngantos dumugi sang dino. Hatta kana yakhuru hatta kana yakhuru muksyan alihi minal juhdi. Ngantos dewek ini menika napa semaput mergo napa mergo teman-teman anggenipun pengin nyuwun tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu taala taubatahu ala rasulih. Pramila lajeng Gusti Allah nurunaken ayat ingkang isinipun menika Gusti Allah nampi tobatipun. Nah, sasampunipun napa para sahabat menika mireng. Pramila para sahabat menika sami remen. Para sahabat menika sami remen. Lan aradu aradu ayuhilluhu min ribatihi bisariyati. Pramila para sahabat menika kepingin nyopot tali. Tali ini pun Abu Lubabah ingkang dewi ini ngerut awake wonten ing tali wonten ing cagak wonten ing Masjid Nabawi. Menika kepingin dipun uculi dening gitu, para sahabat. Awit mangertosi nek tobatipun sampun dipun tampi. Pramila napa? Pramila fa halafa alla yahillahu minha ahadun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifati. Piyambakipun menika sumpah menawi mboten bakalan nguculi utawi mboten bakalan ucul saking mboten keparang nguculi napa mboten keparang nguculi talinipun wau kejabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang nguculi kanthi astanipun. Pramila faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ufu bil mukminin. Pramila Rasul sallallahu alaihi wasallam menika zat ingkang maha zat ingkang maha paring rahmat nggih zat ingkang faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'ufu bil mukminin nggih. Pramila Rasul sallallahu alaihi wasallam menika lajeng dumugi awit napa Abu Lubabah menika wau mboten bakalan kepingin nguculi talinipun kejabi ingkang nguculi menika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, awit Rasul sallallahu alaihi wasallam menika sayang. Tresno dumateng tiang-tiang mukmin pramila piyambakipun menika lajeng dumugi. Fahallahu lajeng nguculi talinipun. Pramila lajeng Abu Lubabah menika tangklet dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam karena piyambake menika awit saking tobatipun sampun dipun tampi. Dening Allah Subhanahu wa taala pramila piyambakipun kepengin sedekah. Piyambakipun ngendika, "Ya Rasulullah, inni kuntu nadartu an in khala'a min mali an khali'a min mali sadaqatan." Duh Rasul kula sampun nadar bakalan ngedalaken saking bondo kula menika sedekah. Pramila Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Yujzi'uka ats-tsuluts antusaddiqa bihi." Cukup kanggumu kuwi sedekah kanthi sepertelune. Nah, kedadosan punika menika kedadosan ingkang dados sabab bunuzul utawi sebab lajeng Allah Subhanahu wa taala menika nurunaken ayat punika. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mlayakan Allah Subhanahu wa taala lajeng pelajaran ageng ibroh ingkang ageng saking kisahipun Abu Lubabah punika. Menawi annal mu'minah idza ghafala fastazallahu asyaitanu fakhana amanatan min amanatihi fa innahu 'alal fawr yatubu ila Allah taala. Pramila saking kisahipun Abu Lubabah menika kita pendhes sunggalipun faedah agung. Menawi tiyang mukmin nalikanipun piyambaki menika lajeng napa piyambaki menika lalai nggih utawi piyambaki menika kok lajeng kebacut nggih dipun napa dipun godha dening setan lajeng kanthi punika dheweke lajeng tumindak khianat dumateng amanah-amanahipun. Pramila wajib kangge dhewekne gek gage-gage tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun kedah sedih nggih. Lajeng ngatah-ngatahaken istighfar, nindakaken amal-amal saleh lan ugi sedekah kanthi bondonipun. Nggih, menawi nggadahi kathah nggih sedekah ingkang kathah. Mriku nalikanipun dhewekne pun kebacut nindakke khianat dumateng Allah Subhanahu wa taala utawi khianat dumateng Rasul utawi khianat dumateng amanah-amanahipun. Pramila gege-gege tobat, lajeng ngatah-ngatahaken istighfar, tumindak saleh, lajeng sedekah kanthi bondo dunyanipun. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengagungaken Allah Subhanahu wa taala. Menika sifatipun tiyang mukmin. Kados dene wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 17, "Tsumma yatubuna min qarib." Banjur tiang-tiang menika tobat nggih. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun nglayakaken Allah Subhanahu wa taala, pramila monggo kita tansah ngimut dumateng Allah Subhanahu wa taala, nindakake ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, taat dumateng Allah, taat dumateng Rasulipun. Lan ampun ngantos kita menika terus-terusan wontening maksiat kita dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi maksiat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awit menika dadosaken kula panjenengan sami menika dados tiyang ingkang sak mangke nggadahi akhlak ingkang kados mekaten. Angel lajeng kula panjenengan sami ninggal kemaksiatan-kemaksiatan menika wau awit menika sampun dados tabiatipun. Mekaten seketi ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan menika wonten klentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i.